که اینجوری نمیمونه همیشه، یه روز میای میگم نمیخوام و نمیشه. خیال نکن همیشه دلم برات میمیره، یه روزی بر میگردی که دیگه خیلی دیره. برمیگردی که دیگه خیلی دیره.